الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم. اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب میں ایک حکم نازل کیا ہے، وہ یہ کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں سنو کہ آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا یستہزا بہا، اور آیات کے بارے میں استہزاء مزاح کی جا رہی ہے، فلا تقعدوا معهم، تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ یہ لوگ دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں، یعنی اسلام کے خلاف باتیں کرنا بند کر دیں اور باتوں میں شروع ہو جائیں تو پھر بیٹھ سکتے ہو. انکم اذا مثلہم، اگر نہیں اٹھو گے تو تم بھی ان جیسے ہی ہوگے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقین اور کافرین کو جہنم میں اکٹھا. بات چل رہی تھی کہ منافق لوگ ایمان والوں کے علاوہ کافروں کو دوست بناتے ہیں اور ان سے اپنی عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے اور اللہ ہی سے عزت مانگنی چاہیے، اور اللہ کی عطا کردہ عزت میں استقرار اور بوان ہوتا ہے. انسانی عزت جو ہے وہ منافقت پر مبنی ہوتی ہے، اس میں تو ظاہری خوشامد ہوتی ہے. عزا کے معنی ہوتے ہیں غالب ہونا، اور عزت والے کو بھی اس لیے عزت والا کہتے ہیں کہ وہ بنسبت دوسروں کے بعض امور میں غالب ہوتا ہے. عربی مقولہ ہے من عز بز، من عز بز، جو غالب ہوتا ہے وہ چھا جاتا ہے. تو جو عزیز ہے اللہ پاک کی صفت ہے، یعنی عزت والا ہے، اللہ غالب ہے، اللہ کی قبضے میں ہے سب کچھ. آج کے آیات کریمہ میں بہت اہم بات کا ذکر ہے جو ہماری مجلسوں کے ساتھ متعلق بات ہے. فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب میں ایک حکم نازل کیا ہے، وہ یہ حکم کہ جب اسلام کے بارے میں کسی مجلس میں استہزاء کی جا رہی ہو تو وہاں نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ. یہی حکم سورہ انعام کے اندر بھی بیان ہوا ہے، ساتویں پارے میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. اے مخاطب، جب آپ سمجھیں کہ لوگ ہماری آیات کے بارے میں کجی اختیار کر رہے ہیں، تفسیر بھر رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، یعنی قرآن کا غلط مفہوم بیان کر رہے ہیں، اسلام کی مخالفت کی باتیں کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان لوگوں سے ہٹ جائیں، اس مجلس سے دور ہو جائیں. حتیٰ خود فی حدیث غیری، یا یہ کہ وہ لوگ جو مجلس والے اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اسلام کے مخالفت کی جو باتیں کر رہے تھے ان کو چھوڑ دیں اور باتوں میں مصروف ہو جائیں تو پھر بیٹھنے میں گنجائش ہے، جو ابھی عرض کروں گا. وَإِنَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُمْ بَعْدَ ذِكْرَاهُ، یہ کہ شیطان نے آپ کو بھول میں ڈال دیا، آپ سمجھ نہ سکے اور ایسی مجلس میں بیٹھ گئے جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے کہ فوراً یاد آیا، فلا تقعد بعد ذکرا، جیسے یاد آ گیا تو فوراً اس مجلس سے اٹھ جائیں، اس میں نہ بیٹھے ان ظالموں کے ساتھ، ورنہ انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. بات یہ کہ بھول گیا اور ایسی مجلس میں چلا گیا اور وہاں ایسے باتیں شروع ہو گئی، بعد میں سے اندازہ ہوا کہ اس پروگرام میں تو نہیں آنا تھا، جیسے ہی ادراک ہوا، سمجھ آئی بات، تو فوراً اٹھ جانا چاہیے. بھول اور جس کو نسیان کہتے ہیں، اور نیند میں جو بات ہو جائے تو انسان اس کا مکلف نہیں ہے. نیند حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کی نماز رہ گئی دو وجہ سے، یا اسے یاد ہی نہیں آیا، ایسا کہیں مصروف ہوا کہ بس وہ دماغ سے نکل گئی چیز، تو جیسے یاد آئے فوراً پڑھے، بھول کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی، گنہگار نہیں ہوگا. یا ارادہ تھا اٹھنے کا لیکن نیند نے ایسے غلبہ کیا اس کے اوپر کہ اٹھ نہیں سکا, اپنی طرف سے اٹھنے کا انتظام کر کے سویا تھا, لیکن بس نیند والے بات گئی اور نہ اٹھ سکا. تو جیسے اٹھے فوراً نماز ادا کرے, پہلے سورج نکل چکا ہو, صبح کی نماز ہو یا کوئی بھی اور نماز ہو, تو غور اور نیند کی وجہ سے اگر کوئی عبادت رہ جائے تو اس کی بعد میں قضا تو ہے لیکن بھول اور اس کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا. لوگ یہ سمجھتے ہیں مرفوع القلم ہونے کا مطلب کہ اگر نیند کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے نمازیں قضا ہو گئیں تو پھر ان کی قضا نہیں ہے, بھول معاف ہے. یاد رکھو بھول معاف یوں نہیں ہے کہ اس کی قضا بھی معاف ہے, قضا ہے. نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی تو اس نماز کے رہنے پر گناہ نہیں ہے لیکن اس کی قضا ہے اور اس کی سنت ثابت ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو قضا ہوئی صبح کی نیند کی وجہ سے ہو رہا ہے. بات ہو رہی تھی پانچویں پارے کی آخری تقریباً رکوع کی, وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزأ بها, کہ اللہ نے حکم نازل کیا کتاب کے اندر تمہارے بارے میں, وہ یہ حکم ہے کہ جب کسی ایسی مجلس میں تمہارا بیٹھنا ہو جائے جس میں اللہ کی آیات کی استہزاء کی جا رہی ہے یا انکار کیا جا رہا ہے. آیات سے مراد قرآن مجید ہے, حدیث ہے, اللہ اور اللہ کا رسول ہے, شاعر اسلام ہے, یعنی جتنی اسلام کی مرکزی چیزیں ہیں وہ سب آیات اللہ میں ہیں. لہذا کسی چیز کا بھی مذاق کیا جا رہا ہے, کسی مجلس میں داڑھی کا مذاق لوگ بنا رہے ہیں اور یہ شاعر اسلام میں سے, کسی مجلس میں لوگ حج کا مذاق بنا رہے ہیں تو مسلمان کیسے پاگل ہیں ایسے چادریں لگا کر اتنے لاکھوں خرچہ کر کے جا رہے ہیں. کسی اسلامی معیاری حکم کا کسی مجلس میں استہزاء کیا جا رہا ہے اور آپ اس کو روک نہیں سکتے. من را منکم منکرن فلیغیر بیدی فبلسانی فبقلبی, روک نہیں سکتے تو پھر اتنا یہ بات ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں, اس مجلس میں شریک نہ ہوں. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس مجلس میں شریک ہوگا وہ انہی میں اس کا شمار ہوگا. جیسے دوسری حدیث میں ہے نا کہ من تشبہ بقوم فؤمن, کہ جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان کے ساتھ ہی ان کا حشر ہوگا, جو جن کے ساتھ شریک ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس مجلس میں شاعر اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہو فلا تقعدوا معهم, اس مجلس کے ساتھ آپ لوگ نہ بیٹھو, وہاں سے اٹھ جاؤ. اول تو پہلے سوچ کے جانا چاہیے کہ وہاں کہیں اسلام کے خلاف بات تو نہیں ہوگی, اور اگر یہ اندازہ نہیں ہوا اور وہاں جا کر ہوا تو کھانا قربان کرنا کیا مشکل بات ہے, یہ تو عادت ڈالنی چاہیے. بعض لوگ ایسی مجالس میں شریک ہوتے ہیں جہاں اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے, گانا بجانا ہے, خلاف شرع باتیں ہیں, تو وہاں اس لیے رکے رہتے ہیں کہ کھانا تو کھا لیتے ہیں نا, وہاں انقلاب رچ گیا, یا اس لیے کہ اب قطع تلقی ہو جائے گی, جی ہم چلے جائیں گے تو فلاں ہو جائے گا. ہرگز نہیں, وہ تمام تعلقات جن کو باقی رکھنے کا حکم ہے وہ شریعت کے اصول اور ضوابط کو باقی رکھتے ہوئے وہ باقی رہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر اگر وہ اس طرح رشتے ٹوٹتے ہیں تو اس ٹوٹنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول مقدم ہے اور یہی حکم ہے کہ محبت کا تقاضا کیسے ہوگا اور فرق کیسے پتہ چلے گا. فرمایا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها, ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص فخریہ طور پر اپنی پرانی ماضی کی باتیں اپنے فاسق فاجر اسلاف کے ساتھ اپنا نسب جوڑتا ہے, ہم تو یوں لوگ تھے جی, بڑے فلان تھے, بڑے شرارتی تھے, بڑے فاسق فاجر تھے, ہمارا فلانا دادا بڑا قاتل تھا, فلانا یوں تھا, یعنی اپنے خاندان کے سابقہ لوگوں کے تذکرے جو فسق پر مبنی تھے ان کا تذکرہ بطور فخر کے کرتا ہے. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ جہنمی ہے ان میں سے ایک یہ بھی جہنمی ہے. سابقہ کسی بات کو بطور فخر کے بیان کرنا کوئی نیکی کی بات ہو اور کہیں ضرورت ہو تو بیان کرنے کی اجازت ہے, اول تو خطرہ ہو किसी जगह में अपनी नेकी के बयान करने का कि वहां रियाकारी कहीं ना हो जाए तो फिर तो नेकी भी बयान करने की इजाजत नहीं। लेकिन अगर कहीं अंदाजा है कि मेरी इस नेकी को बयान करने में लोगों को फायदा होगा या मेरे बारे में जो इनको गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी तो ऐसे मौके पर नेकी की तस्करी की तो इजाजत है। लेकिन सादतन तो नस्लन ना नस्लन ऊपर भी लोग गुजरे हैं जो गंदे लोग गुजरे हैं और ये शख्स अब नेक है मुसलमान है उनका तस्करा बतौर फखर भी करता है ये ठीक बात नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बस खत्म हो गई बात, गुनाहों की तस्करी की जरूरत नहीं है ऐसी मजलिस में कि जहां गोया के इस्लाम के खिलाफ है ये बात कि उन्होंने फलां काम किए थे गुनाह वाले काम किए थे, ये कोई फखर की बात है, ये तो परेशानी की बात है, अफसोस की बात है, नदामत की बात है कोई किसी किसी के असलाफ में गुनाह किए हो, न ये कि वो बतौर फखर की बात है कि उसको तस्करे में लाया जाए। एक इस आयत के तहत वक़्त तज़ल अलैकुम फिल किताब अन वास्वेतुम आयातिल्लाह में और थानवी रहमतुल्लाह ताला ने पांच बातें लिखी हैं मजलिस से ना अहल की शिरकत के बारे में, यानी ऐसी मजलिस में चले गए लोग ईमान वाले इस्लाम वाले कि जो मजलिस इस्लाम के मुआफिक नहीं थी, तो ये मजलिस में शिरकत करने वालों के लिए इस्लामी क्या हुक्म है। फरमाया कि एक गिरोह वो है कि जो इस्लाम के खिलाफ वाली मजलिस में शरीक हुआ और इस्लाम की मुखालफत वाली बातों को ये मुसलमान गिरोह पसंद कर रहा है, ऐसी मजलिस में शरीक हुई ये जमात मुसलमानों की कि इस्लाम के खिलाफ उस मजलिस में बातें हैं और ये पसंद कर रहा है कि ये ठीक बातें हो रही हैं। फरमाया ये शख्स काफिर हो गया है, इस्लाम की मुखालफत को और इस्तेहज़ा को ये पसंद कर रहा है, ये मामूली बात नहीं है दोस्तों। बहुत सारी जगहों में इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाती है दफ्तरों में मजलिस में मुशावरत में गपशप में इस्लाम के खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं और दूसरे एक दो लोग जो बैठे होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ यार बिल्कुल इसी तरह की ये बात है, आजकल इसी तरह की ये बात है, बात इस्लाम के खिलाफ हो रही है और दूसरे मुसलमान उसमें सर हिलाकर तायीद कर रहे हैं कि हाँ इस तरह हो रहा है आजकल क्यों है, ये काफिर हो गए हैं। मैंने बताया कि किसी जगह में इस्लाम की बातों के खिलाफ खिलाफ के साथ दाढ़ी की मजाक किसी ने बना दी और दूसरे शख्स भी साथ उस मस्करे में शरीक हो गए, सब का निकाह टूट गया है, मुर्तद हो गए हैं, कलमा पढ़कर दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्तेज़ा दाढ़ी की इस शख्स की इस्तेज़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेज़ा कर दी और जब किसी सुन्नत की अदना सुन्नत की इस्तेज़ा कुफ्र है, अदना सुन्नत की इस्तेज़ा कुफ्र है और ये तो सुन्नत भी नहीं है वाजिब है, पूरे असलात का इस पर इजमा है कि दाढ़ी रखना वाजिब है और ये मजाक। मैं तीन चार दिन पहले एक जगह में था, एक शख्स ने दूसरे को बुलाया छिल्ले, जिस दूसरे को बुलाया उसकी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी थी, मैं समझ ना सका कि इसने ये लफ्ज क्या कहा है, लेकिन कोई दूर वाला बंदा वो समझ गया था, उसने कहा वो बकवास ना करो फला ना करो इस तरह। मैं सोचने लग गया कि ये बात क्या हुई है, मुझे बात समझ में आ गई कि इसने दाढ़ी वाले को छिल्ला कहा यानी बकरा कहा। फिर मैंने उसको बुलाया जिसने कहा, मैंने कहा बात यह है कि आपकी शादी हो चुकी है, पहले तो कहता है नहीं, मैंने कहा शक्ल तो ऐसी है दिखावट आ चुका है, कहता है कि हाँ मेरे दो बच्चे हैं और शादी हुई है। मैंने कहा बात यह, जिस मुफ्ती से जाकर मसला पूछ लो आप इस्लाम से खारिज हो गए हो और आपका निकाह टूट चुका है, आपने मजाक समझा है इस्लाम को, जैसे दिल में बात आती है ऐसे कह देते हो, बहुत परेशान हो। मैंने कहा मेरी बात तो आप मानेंगे नहीं, जिस मर्जी है जिस आलम से बात जाके पूछो, जिस मसलक वाले किसी आलम से जाके पूछो, भले बरेलवी से पूछो आले हदीस से पूछो किसी दुबंदी से पूछो किसी से भी जाके पूछो कि एक शख्स दाढ़ी की इस्तेहज़ा करता है तो फिर भी वो इस्लाम में है, वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं हो गया। बहुत परेशान हुआ, फिर जाता रहेगा पूछता रहेगा। बात यह है कि किसी इस्लाम के खिलाफ वाली मजलिस में कोई शख्स बैठा और इस्लाम की मुखालफत वाली बात को ये मुसलमान पसंद कर रहा है तो फरमाया कि ये शख्स काफिर हो गया है। अदना इस्लाम की किसी बात का इनकार कुफ्र है और अदना इस्लाम की किसी बात की इस्तेहज़ा कुफ्र है, صدر سنت ہے نا سنت, اور سنت زوائد بھی ہیں, سنت عادیہ بھی ہیں, سنت عبادت بھی ہیں. سنت کے بہت درجات ہیں. ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ آپ کی عادت مبارک تھی اس سنت کے مطابق, لیکن یہ شخص اس عادت والی سنت کی حکارت کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے. ہے ادنا سنت زوائد ہے, سنت زوائد ہے, عادی ہے, آپ کی عادت مبارک ہے. وہ سنت امت پر لازم نہیں ہے, کوئی عمل کرے تو ثواب ہے, نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن یہ شخص نبی کی سنت کی نسبت کی وجہ سے استہزاء کر رہا ہے, کافر ہو جائے گا. حالانکہ وہ سنت عادت ہے آپ کی, حکم نہیں امت کو. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. نمبر دو, کوئی شخص اسلام کی مخالفت والی مجلس میں شریک ہوا لیکن ان کو ناپسند کر رہا ہے, اسلام کی مخالفت والی مجلس میں شریک ہوا, اسلام کی مخالف باتوں کو یہ ناپسند کر رہا ہے لیکن وہاں سے اٹھتا نہیں ہے, اور اس کا بیٹھنا کوئی مجبوری نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ویسے بیٹھا ہوا ہے, بیٹھنا اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے, باتیں وہ ناپسند کر رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہیں, تو یہ شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے, کافر نہیں ہوا. کیونکہ ان باتوں کو یہ ناپسند کر رہا ہے لیکن اس کا بیٹھنے کوئی مجبوری نہیں ہے, اٹھ سکتا ہے, اٹھتا ہے تو گناہ گار بھی نہیں ہے, اور اگر بیٹھ رہا تو فاسق اور فاجر ہے. تیسرا, وہ شخص جو ایسی مجلس میں شریک ہوا جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے لیکن ان باتوں کو ناپسند بھی کر رہا ہے اور اس کا بیٹھنا ضرورت ہے. مثلا ایک میٹنگ ہال ہے, اس میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں اس نے دروازے بند کرنے, کوئی چوکی دار ہے, وہ اس کی مجبوری ہے کہ یہ لوگ اٹھ کر جائیں گے تو میں نے دروازے بند کرنے ہیں. وہ ان باتوں کو ناپسند کر رہا ہے اور ضرورت ہے اس کی وہاں بیٹھنا, تو یہ اس کا بیٹھنا مباح ہے, دل میں ناپسند کر رہا ہے, بس اس کے لیے ذالک ہوا ذا کل امام. یہ ادنا بات. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ شخص وہاں اس لیے بیٹھا ہے کہ اس کے ساتھ دو چار بندے اور بھی ہیں, یہ دین والے لوگ ہیں, ان کا پروگرام اور مشورہ یہ ہے کہ جیسے موقع ملے تو ہم بھی کوئی بات کریں گے. ابھی یہ لوگ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا, تو ممکن ہے کہ ہمیں بھی اس میں موقع مل جائے تو ہم بھی اسلام کے بارے میں, تبلیغ کے بارے میں, اور یہ جو کچھ اعتراض یا سوال جواب کر رہے ہیں تو اس کا ہم جواب دیں گے, اس لیے بیٹھے ہیں. تو ان کا بیٹھنا عبادت ہے, جبکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم ایسی بات کریں گے اور یہ ایسے تشخص والے اور دو چار بندے ایسے ہونے چاہیے دوستو, تبھی تو پتہ چلے گا کہ اسلام کے خلاف بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر کہ وہ مجھ پہ چھائے تو میں زمانے پہ چھا گیا. پہلے سے ہی ایسی اس کی مجلس سے مشاورت ہو. میں کئی دفعہ ایسا دکھ بیان کر چکا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے, تو تاجروں نے ایک یونین بنائی تاجروں کے حقوق, فلانوں نے یونین بنائی فلانوں کے حقوق, کسی ادارے نے, کسی بازار نے, کسی گروہ نے کوئی ایسی بھی یونین بنائی کہ اس ہمارے علاقے میں اسلام کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو ہم اس کا ایکشن لیں گے, اس کو ہاتھ پکڑیں گے, اس کو روکیں گے. ایک یونین بھی نہیں ہے. یہ سب کام مولوی کے ذمہ ڈالا جاتا ہے کہ اس نے آج تک کیا کیا ہے, اس نے آج تک کیا کیا ہے. بعض لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے فلانا مسئلہ بھی ابھی تک بیان نہیں کیا, فلانا بھی مسئلہ بیان نہیں کیا. میں نے کہا تم گھر میں جا کر بیٹھے رہے اور میرے اوپر یہ خطرے لگائے کہ تم نے یہ مسئلے بیان نہیں کیے. میں یہ مسئلے ہزار دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو ایسا کم وقت ہے تو مجلس میں تو آ کے بیٹھ, پھر اندازہ ہوگا کہ مسئلے بیان ہوئے یا نہیں ہوئے. تو بات یہ ہے کہ ایسی بھی کوئی تنظیم ہو نا, ایسی بھی کوئی یونین ہو. مدرسے میں تو یہ بات ہے کہ قال اللہ قال رسول, لیکن یہ فرض ہمارے ذمہ سے دوستوں ثابت نہیں ہوتا. ہر مسلمان کی ذمہ ہے اسلام کی احیاء اور اسلام کا دفاع, ہر مسلمان کی ذمہ ہے. چار باتیں. پانچویں, وہ شخص ہے کہ اس کو مجبور کر کے ایسی مجلس میں بٹھا دیا گیا, وہ نہیں بیٹھنا چاہتا, تو یہ عند اللہ معذور ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزأ بها, کہ ایسی مجلس جس میں اسلام کی استہزاء ہو رہی ہو, فلا تقعدوا معهم, ان کے ساتھ مت بیٹھو, حتی یخوض فی حدیث غیری, یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں شریک ہو جائیں. اور دوسری بات میں شریک ہو جائیں تو پھر بیٹھنے کی اجازت ہے اگر ضرورت ہے آپ کے بیٹھنے کی, کہ کوئی کام ہے, اور اگر ضرورت نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے, بھلے وہ دوسری باتوں میں بھی شریک ہو جائیں, ایسے فاسقوں کے پاس پھر نہیں بیٹھنا چاہیے. ان لوگوں میں مسلم ہوں, اگر ایسی گندی مجلس میں تم بیٹھو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. وہی حکم تمہارے اوپر آئے گا. اللہ پاک جمع کرے گا منافقین اور کفار کو آخرت میں جہنم کے اندر سب کو اکٹھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العظيم. الذين يتربصون بكم یہ منافق لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارے اوپر دکھ کے بارے میں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے تو پھر منافق تمہارے پاس آ جاتے ہیں, کہتے ہیں الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں, ہم تمہارے ساتھی ہیں. مقصد یہ ہے کہ مال غنیمت کا کوئی حصہ مل جائے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کافروں کو غلبہ حاصل ہو جائے بالفرض مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ میں فتح کافروں کو حاصل ہو گئی, قالوا الم نستحوذ علیکم, تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے اوپر غالب نہیں آ رہے تھے, پھر ہم نے ایسا طریقہ کیا کہ ایمان والوں کے ساتھ ظاہری طور پر مل کر کام تمہارا کرتے رہے اور تمہیں جتوا دیا, وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور تم سے مسلمانوں کو روکتے رہے, یعنی حملہ تاکہ وہ نہ کر سکے یا اپنے طریقے سے وہ کامیاب نہ ہو سکیں, لہذا ہمیں حصہ دیا جائے. جب کافر غالب آ جائیں تو کافروں کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں. فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ پاک فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن کون سچا کون جھوٹا کون دوگلی پالیسی والا ہے. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مکمل طور پر مسلمانوں کے فتح نہیں دیں گے. عارضی طور پر کہیں کافروں کو کچھ فتح ہو, مسلمانوں کو تنبیہ مقصد ہوتی ہے تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں. بات چل رہی تھی کہ گندی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے, اور اگر اس میں کوئی خلاف شرع بات ہو رہی ہو تو اس میں اٹھ جانا چاہیے, اور پوری تفصیل کے ساتھ پانچ صورتیں کل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ سب تک جائز ہے اور کہ سب تک بالکل ناجائز ہے. بعض مجلسیں گندی ایسی ہیں کہ ان میں بیٹھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. مثلا ایسی کوئی دعوت کہ جس میں شراب نوشی ہو, تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مجلس یدار علیہ الخمر, تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت پر ایمان رکھتا ہے, کسی ایسی مجلس میں نہ بیٹھے کہ جس میں شراب نوشی ہو رہی ہو, بھلے یہ خود شراب نہیں پی رہا نہ پینا چاہتا ہے بلکہ اچھا بھی نہیں سمجھ رہا, لیکن اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, تو فرمایا کہ یہ ایمان والا نہیں ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے, یہ شراب نوشی اتنی بری چیز اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو مقدس اور مبارک جگہوں یا مبارک راتوں اور مبارک گھڑیوں میں حدیث میں آتے ہیں نا سب کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, ایسی مبارک گھڑی اور مقدس دنوں میں لیلۃ القدر وغیرہ میں شراب کے آدھی کی مغفرت اس دن بھی نہیں ہوتی. شراب اتنی بری چیز ہے کہ اس سے انسان کا حیا ختم ہو جاتا ہے, معروف ہو جاتا ہے نظام اس کا, اور پھر اس کو ماں بہن کی پہچان نہیں رہتی, وہ پھر وہی سوویت یونین کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, وہ داریہ بن جاتا ہے. انسان کی جو حد کے اندر رکھنے والی چیز ہے وہ ہے اسلام اور حیا. اگر حیا کی حد نہ رہی تو پھر اسلام بھی نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے یہ تمام نشے والی چیزیں ان سے اجتناب ضروری ہے, یہ گناہ ہے, اور جس چیز کا جتنا نشہ ہے اتنا اس کا گناہ ہے. کراہت سے خالی سگریٹ اور شراب بھی نسوار بھی نہیں ہے, اس سے بھی کوشش کرنی چاہیے انسان بچے. تو اسی طریقے سے جب پہلے سے ہی پتا ہو کہ یہ مجلس جو منعقد کی جا رہی ہے ہی اسلام کے خلاف, اور اس میں بے حیائی ہونی ہے, فحاشی ہونی ہے, اوریانی ہونی ہے, یہ سب گندے کام ہونے ہیں, اس کو پتا ہے, اور پھر یہ شخص اس میں جا کر شرکت کر رہا ہے, تو یہ ایمان والا شخص نہیں ہے. کیا ہماری فوج تو کیا جنرل, یہ جب ان کو ایک عہدے کے آگے مقام پہ پہنچتے ہیں نا, پھر ان کو کورس کراتا ہے امریکہ, آگے مشقیں افسری لائن کے بعد جا کر مینیجر سے یہ شروع ہوتے ہیں, بعض کو کرنل سے بلاتے ہیں, کیا کرتے ہیں میجر کو بلا کر یا کرنل کو, اس طریقے سے مجلس منعقد کی جاتی ہے اور ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ پورا حرامی ہے یا ابھی کوئی فرق ہے, پورا بغیرت ہو چکا ہے یا نہیں. یہ میں اپنے فوج کے افسروں کی بات کر رہا ہوں. جب یہ جا کر اونچا والا جنرل بنتا ہے, پھر حکومت کی باغ دوڑ آتی ہے اور پھر ہم اس کے بارے میں توقع رکھتے ہیں. جس شخص کا حیات فوت ہو چکا ہو, جس کا ایمان قلب سے نکل چکا ہو, اس کے بارے میں خیر کی توقع کیسے ہو سکتی ہے. اللہ اکبر, ہمارے ساتھ دارالعلوم کراچی میں ایک لڑکا پڑھتا تھا صدیقی کا, اس نے مجھے قصہ سنایا, وہ جو انہوں نے مرزائیوں نے جنت بھی بنائی ہوئی اور فلاں آپ کے علم میں بات ہے. تو یہ خبیث یہ کام کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو پکڑتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں اپنے اس مسلک کی طرف, مرزا غلام احمد قادیانی کے اس دین کی طرف اور ختم النبیین کے انکار کے لحاظ سے, تو ایک کنویں پر پیشاب کراتے ہیں اور اس کنویں میں قرآن مجید رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, جو اور پھر پہلے وہ اس کو حوریں بھی دکھاتے ہیں کہ یہ جنت ہے اور یہ حوریں ہیں, اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو پھر یہ فائدہ حاصل ہوگا. تو مسلمان تو اس سے پہلے ہی اپنا کچھ لٹا چکا ہے, اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت کم ہی غیرت والے لوگ ہوتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ایک رشتہ دار, وہ طالب علم, ان بندوں کے درمیان میں وہ بھی پکڑا گیا اور اس کو وہ حوریں مورے دکھائی ہیں اور یہ کام پائے کہ آپ لوگ کرو, اس نے نہیں کیا, لیکن جنہوں نے کیا وہ بندہ کہتا ہے جس نے نہیں کیا کہ ہم نے خود دیکھا کہ ان کے منہ سے چیز نکل کر جا رہی تھی. وہ نہیں, منہ سے چیز نکل کر جانے والی ایمان ہی ہے, کہ جب انسان اتنا بڑا گناہ کبیرہ کرے کہ جس سے دین کی حد کو توڑنا لازم آتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی شخص چوری نہیں کرتا مگر یہ کہ اس وقت اس کا ایمان خارج ہو چکا ہوتا ہے, کوئی شخص زنا نہیں کرتا مگر اس وقت کہ اس کا ایمان اس سے نکل چکا ہوتا ہے, اور یہ شراب یا یہ قتل نفس بنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے, پھر توبہ کرے سب کے دل سے تو ایمان واپس آتا ہے, ورنہ تو ایمان گناہ کبیرہ سے نکل جاتا ہے اور توبہ سے پھر واپس آیا. تو بات یہ کہ ان مجلسوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. انسان اگر آخرت کو سوچتا ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتی, کہ ہمارا یہ بڑا مختصر سا پیریڈ ہے, یہ امتحان کہاں سے گزر رہے ہیں, یہ اصل جگہ اور ٹھکانا نہیں ہے, تو کبھی بھی یہ بڑے بڑے کام نہیں کرے گا. کہ دنیا اگر مل بھی جائے ان بغیرتی والے کام کرنے سے, تو اس دنیا کو کرنا کیا ہے, نصیب تو یہ کپڑے بھی نہیں ہونے, یہ بھی اتار لینے ہیں اگلوں نے, تو اس دنیا کو جمع کر کے کرنا کیا ہے. اس لیے دینی مجلس میں جڑنا چاہیے, دینی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے, قرآن حدیث کا مطالعہ, مستند تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کا ایمان بنتا رہتا ہے. ایسی بری مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے. تو جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں فلاں, تو پھر وہ کیا ان سے توقع ہو سکتی ہے. ایک عربی شعر ہے کہ وَسَمْعُ تَسُنْ عَنْ سِمَاعِ الْقَبِيحِ تَسَيْنِ اللِّسَانِ عَنِ النُّطْقِ بِي, کہ ایمان تب آپ کا پکا ہے کہ جب آپ اپنے کانوں میں بری بات سننا بھی برداشت نہیں کر سکتے. جس طریقے سے کہ ایمان کا ایک مقام یہ ہے کہ آپ اپنے منہ سے بری بات نہیں کہنا چاہتے, اس کا اگلا مقام یہ ہے کہ اپنے کانوں میں بھی اسلام کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. تو اس سے سب سے پہلی بات یہ کہ ایسی مجلسوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں مسلمان ہو کر بھی, کہتے ہیں قرآن مجید کا ادب کہاں آیا, قرآن مجید میں کیا ادب کرنا چاہیے, اس کا ادب کہاں آیا ہے. فلاں بات یہ کہ کتاب المغازی پڑھیں, بخاری شریف کی, جس کتاب میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, کتاب المغازی نے نہ بخاری نے رحم اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث جمع کی ہے کہ جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں کہ اگر آپ کی سرحد محفوظ نہیں ہے جس ملک کے ساتھ, دارالحرب کے ساتھ آپ کی جنگ ہے اور وہ آپ کی سرحد محفوظ نہیں ہے, اس جگہ پہ اپنے ساتھ قرآن مجید نہ لے کے جائیں, ممکن ہے کہ وہ آپ کے اوپر غالب آ جائیں اور آپ کی یہ مقدس کتاب ان کے قبضے میں آ جائے تو وہ کہیں بے ادبی نہ کر دیں. اس حد تک جو جی قرآن مجید کی اس کو حفاظت اور اس کی قدر اور ادب کا ہی تو حکم ہے, تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ اسلامی ملک کی سرحد پر قرآن مجید کو ساتھ نہ لے جائیں, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. آپ نے اخبار میں پڑھا ہے پچھلے دو چار دن پہلے, یہ جو بریلوی مسلک کی مسجد ہے بیت المکرم سپر مارکیٹ کے ساتھ, رات کو کوئی لوگ آ گئے اور قرآن مجید کو دریوں کے اندر بند کر کے اور باہر وہ جو گٹر کے وہ ساتھ نشیب سی جگہ ادھر رکھ کے سب کو آگ لگا دیا, اور مؤذن صاحب جب وہ گئے تو وہ قرآن اور دریاں نہیں ہے, تو جب دیکھا تو ادھر آگ لگی ہوئی ہے. پولیس ابھی تک تحقیق کر رہی ہے, یہ پولیس ہے ہماری جو ساری رات پھرتی ہے, پتہ نہیں کس کے پیچھے پھرتی ہے. تو ان کو ایسی کوئی پالیسی نظر نہ آتی, کوئی پروگرام نظر نہیں آتا, یہ حفاظت کے ذمہ دار ہیں. میں یہ ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں کوئی پولیس ملیس فوج ہماری یہ ہماری نہیں ہے, یہ ان کی ہے اللہ ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ اپنے معمولات کو اچھے طریقے سے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی جائے, جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ منزل کتاب ہے, اس میں قرآن مجید کی آیتیں ہیں. جو انسانی جان ایمان کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی ہے فلاں فلاں, وہ معمول ہو پکا ہر روز پڑھنے کا. اس میں آپ ہم ان شاء اللہ ایک منزل کی چھاپنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں دو تین حدیثیں اور دو تین آیتیں اور اضافہ کر رہے ہیں جو اور حوالے سے بھی ملی ہیں. ان کا معمول ہو پکا پڑھنے کا, اپنے ادارے کے لیے بھی, اپنے دفتر میں بھی, اپنے گھر میں بھی, اپنے کاروبار میں بھی. ہمارا حافظ صرف اللہ ہی ہے اور کسی دنیا دار یا پولیس یا فوج کے ساتھ ہماری کوئی توقع نہیں, نہ ہم اس زون میں ہیں کہ یہ ہمارے کبھی حفاظت کریں گے. کبھی مشکل موقع آ بھی گیا, پولیس نے ہمیں نہیں بچانا, امریکہ کو بچانا ہے کہ اس کے ڈالر کھاتے ہیں یہ. اللہ اپنی حفاظت کو اندر رکھے. میں ان پولیس والوں کو بڑے اچھے طریقے سے خطاب کر کے بات کہتا ہوں جو ان ناکہ بندیوں میں نا فوراً مولوی صاحب کی گاڑی کو سائڈ پہ رکھ سائڈ پہ رکھ. میں نے کہا کریے بہن, مولوی کو مت چھوڑو, اس نے جرم جو کیا ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے, اس کو ضرور چیک کرو. تو ان کے رنگ جو پیلے ہوتے ہیں وہ کیوں رنگ پیلے ہوتے ہیں, وہ یوں ڈر جاتے ہیں کہ اسی گاڑی میں کہیں بم تو نہیں ہے, پھر دور دور. اور ہمارا ڈرائیور چاہتی بہادر عجیب کہتے ہیں اللہ اکبر, تو وہ اور بھاگتے ہیں کہ یہ مقصد ہے کہ انہوں نے نعرہ لگا دیا ہے یہ بم چھوڑنے والے, یہ پولیس ہے, یہ دین کے پیشواؤں کے قدر کرنے والے لوگ ہیں. اور عالم کے پاس کیا چیز ہے, اس کے پاس سنت رسول ہے, اس کے دل میں اللہ کا کلام ہے قرآن مجید, اس کی تو قدر کرنی چاہیے. یہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں چیک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب فرمائے. جب پولیس میں ایمان آئے گا تو یہ رشوتوں والی نوکری ہی نہیں کریں گے. ایمان نہیں ہوگا تو پھر علماء کو ہی چیک کریں گے نا, اور ان کو دہشت گرد نظر کون آتا ہے. تو بات یہ ہے گندی مجلسوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے. فرمایا الذین یتربصون بکم, یہ منافق اس انتظار میں رہتے ہیں, اس تسبیح میں رہتے ہیں کب مسلمانوں کو کوئی تکلیف آئے گی, پھر یہ خوش ہوتے ہیں. زہر ہے ٹپکتی ہے اداؤں سے, برستی ہے نگاہوں سے. عداوت کون کہتا ہے کہ پہچان میں نہیں جاتی, دشمن کو بھی وہ منافق, وہ مسلمانوں کے دکھ میں خوش ہونے والا ہے نا. پھر وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کب مسلمانوں پر پریشانی آئے گی, کب دکھ آئے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی, کہتے ہیں قَالُوا لَمْ نَكُن مَعَكُمْ, ہم تو تمہارے ساتھی ہیں نا, ویسے اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے, ہماری تو ساری ہمدردی ہیں آپ کے ساتھی ہیں. ان کو الفاظ بڑے آتے ہیں, یہ الفاظ کی دنیا میں تو رہتے ہیں. پھر یہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئے تو منافق مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں, تاکہ کچھ مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اگر کافروں کو بالفرض فتح حاصل ہو جائے. قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, کتنی عجیب بات کہی ہے, کتنے پی ایچ ڈی ہیں منافق, کیا بات کہی اس نے. کہنے لگے منافق جب کافر جیت گئے کہ دیکھو ہم مسلمانوں کی مجلس میں اس لیے گئے تھے کہ تاکہ تمہارا ہی کام کرے, مسلمانوں کی جماعت میں اس لیے شہید ہو گئے تھے تاکہ وہ اچھی طرح تمہارے اوپر حملہ نہ کر سکیں, تمہارے اوپر غلبہ نہ کر سکیں, ان میں بزدلی کی باتیں دلاتے رہے ہیں. ہم ان کے پاس رہ کر بھی تمہارا ہی کام کرتے رہتے ہیں. اب اس سے زیادہ میں کتنے کھول کر آپ کو پاکستان کی تاریخ رکھ دوں. یہ پورے دنیا کے مستاق ہیں, یہ وہاں جاتے ہیں ان کا ادب سے بیٹھنا دیکھا کرو, اخبار میں دیکھتے ہو نا یہ ادب سے بیٹھتے کس طرح ہیں. کبھی مسجد میں اتنے اللہ کے سامنے یہ ادب سے نہیں بیٹھتے جتنے اللہ کے دشمنوں کے سامنے یہ ادب سے بیٹھتے ہیں. اور یہ کہتے کیا ہوں گے, میں زبان حال ان کا تعبیر کرتا ہوں نا, وہ یہ کہتے ہوں گے ہم پاکستان میں رہ کر بھی تمہارے ہی کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ کہ یہ مولوی کو زیادہ عروج پر نہ آ جائے, ان کے پاس کہیں مولانا رحمان صاحب متذل ہوں, اللہ پاک ان کو اچھے کام کرنے کی مزید توفیق نصیب فرمائے. اور کسی کے اندر کمزوریاں پتہ ہوتے ہیں, نام لینے کا مقصد یہ نہیں کہ میں ان کی جماعت کا ورکر ہوں, لیکن ایک بات ان کی جو پسند آئی, ایک انٹرویو میں انہوں نے کہی کہ میں جب گیا اور اس وقت تو تارڑ صاحب تھے, تارڑ صاحب نام پیچھے ان کو کیا تھا, رفیع تارڑ صاحب صدر تھے. کہتے ہیں میں کہیں دشمن کے ملک میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آج کل تو تمہارے مزے ہیں کہ مولوی صاحب بادشاہ ہے صدر ہے اب تو ماشاء اللہ. تو مولا صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اتنی خوش فہمی نہیں ہے, وہ ظاہراً ہمارا ہے اندر سے تمہارا ہے. تو بات یہ کہ کام تو وہ کرتے نہیں, اللہ پاک کی خان اسی کا ہے, تو کیا کہتا ہے ایسے بندے کو, اس میں تو غیرت مند مجاہد چاہیے. اور مجاہد مستقبل کو نہیں دیکھتا, حال کو دیکھ کر کام کرتا ہے. مستقبل کو دیکھ کر سوچنا کہ پھر یہ ہو جائے گا پھر یہ ہو جائے گا, اس سے تو پھر جہاد نہیں ہو سکتا. فرمایا وَإِلْكَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ کافروں کو پتا ہو جائے تو یہ منافق کافروں کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس اس لیے تھے کہ وہاں بھی تمہارا ہی کام کر رہے تھے کہ کہیں زیادہ سختی سے تمہارے خلاف وہ کام نہ کریں. فرمایا اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, اللہ پاک ان کے درمیان حق و انصاف کا فیصلہ کرنے والا ہے, اور کافر ہرگز بالکل یہ طور پر مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکے گا. اللہ سمجھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم فاذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلك لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. صدق اللہ العظیم. بلا شبہ منافقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ چالیں چلتے ہیں, اور اللہ ہی ان کو ان کی چالوں کی سزا دے گا. اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا, نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ. یراؤون الناس, لوگوں کو دکھلاوے کے طور پر نماز با جماعت میں حاضر ہوتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. مذبذبین بین ذلک, یہ کفر اور اسلام کے درمیان تذبذب میں ہیں, شک میں ہیں, تردد میں ہیں, نہ ادھر کے پورے ہیں نہ ادھر کے پورے ہیں. ومن یضلل اللہ, اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے, فلن تجد له سبیلا, آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ. بات چل رہی تھی کہ جب مسلمانوں کو کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ منافق مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں تاکہ حصہ مل جائے, اور جب کافروں کو کچھ غلبہ حاصل ہوتا ہے تو کافروں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اس لیے تھے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی کرتے رہیں تاکہ تم غالب آ جاؤ ان پر. تو لہذا تم جو مسلمانوں پر غالب آئے ہو, ہماری اس میں ہمدردی شامل تھی, ہمیں بھی حصہ دو. فرمایا اللہ فیصلہ کریں گے, ہرگز اللہ کافروں کو مسلمانوں پر بالکلیہ غلبہ حاصل نہیں کرائیں گے. اس آیت کی تفسیر, اس جملے کی تفسیر رہ گئی تھی اس دن. اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر مکمل غلبہ نہیں دیں گے. اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ بالکلی طور پر تمام مسلمانوں پر کافروں کی کبھی بھی حکومت نہیں آئے گی. کہیں آئے گی تو مسلمانوں کی تنبیہ کے لیے تھوڑا بہت کہیں غلبہ مسلمانوں پر کافروں کا ہوگا, وہ مسلمانوں کو تنبیہ کرانے کے لیے ہوگا کہ یہ اپنے اسلام کو سمجھیں پڑھیں اور اس کے مطابق چلیں, کہیں ان سے کوئی حکم چھوٹ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سرگردہ ہیں پریشان ہیں. جیسے اس وقت ہماری حالت ہے کہ مسلمان کامل مسلمان نہیں ہے, جس کی وجہ سے فاسق اور فاجر گندے لوگ مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, اور جہاں کہیں مسلمان اچھی حالت میں ہیں تو وہاں مسلمانوں کے اعمال کے لحاظ سے کوئی خوبی ہے. مثلا سعودی عرب ایک ایسی حکومت ہے کہ اتنے بڑے ملک میں کسی ایک جگہ بھی شرک کا اڈا نہیں ہے, یعنی وہ مزار یا وہ عرس یا ناچ گانے یا فلان یا طبلہ سرنگی یا جس طرح ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں, ایسی ایک جگہ بھی نہیں ہے. اس طرح بدعت کے لحاظ سے بھی کہ وہ خفیہ طور پر قطر ہے, حکومت کی سرپرستی میں کوئی بدعت نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت کے وزیر خود قبروں پر چادریں چڑھانے کے لیے جاتے ہوں, ایسی کوئی. اس لحاظ سے اللہ نے ان کو خفیہ عطا کی ہوئی ہے, وہ غیر دنیا کے لحاظ سے بھی سکون میں ہیں, کچھ اعمال کے لحاظ سے کمزوریاں ہیں. دیکھو نا اسلام نام کس چیز کا ہے, اگر اسلام میں ان چیزوں کا ثبوت ہے, صحابہ کرام نے کیا, تابعین نے کیا, تو ہمارے لیے بھی یہ بات ٹھیک ہے, یوں کرنا چاہیے. لوگوں سے چندہ مسجد کا مانگتے رہو بڑی مشکل سے دیتے ہیں, لیکن یہ کہہ دو کہ فلانے مزار پر عرس ہے تو کمزور سے کمزور دیہاتی گاؤں والا وہ بھی اپنا بکرا یا گائے یا بھینس لے کر روانہ ہو جائے گا کہ وہ بابا جی قبر سے اس پر اور تو کوئی چیز نہیں, گائے دے دیتی, یہ شک ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اعمال کے لحاظ سے عقیدے کے لحاظ سے مسلمانوں میں ذوق ہو تو پھر اللہ آزمائش کے طور پر کہ یہ سبق حاصل کریں, تنبیہ کے طور پر دشمنوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے, جیسے ہمارا حالت ہے دوستو. اور اگر مسلمان صحیح ہو جائے تو پھر نظام بدل جاتا ہے, اللہ کے قبضے میں ہے, وہ متبر الامر ہے. ایک کی تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے سبیرا, کہ بالکلیہ کافر المؤمنین یعنی جماعت صحابہ پر کبھی بھی غالب نہیں آئے گی, مراد پھر قرون ہے, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جو جماعت ہے اس جماعت کے اوپر بالکلی طور پر کفار کا تسلط نہیں ہوگا. تاریخ شاہد ہے کہ ایسا نہیں ہوا. یہ تو واضح بات ہوئی کہ ایک ایک صحابی سے دشمن دشمنان اسلام کے ہزاروں لشکر تو ڈرے اور وہ بھاگے. ایک غزوہ کی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, تو صحابی نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور دشمن ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. آپ نے دعا کی کہ اللہ مدد فرما, ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ کوئی جماعت ایسی ہے جو کافروں کو مار رہی ہے اور کافر آگے آگے بھاگ رہے ہیں, وہ جماعت پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تو ابھی پیچھے تھے, اپنے دور سے جماعت اللہ نے بھیج کر کفار کے ساتھ مقابلے میں لگا دیا. جب ایمان والا صحیح ہونا تو پھر وہ نصرت کا بھی حقدار ہے. دیکھو نا جب اللہ کے ساتھ سب ٹھیک ہے, دوستی صحیح ہے, ولی اللہ ہے نا, تو پھر دوست دوست کی مدد مل جائے گا نا. جب دوست میں اخلاص ہو گیا تو جب دوست بھی منافق ہو تو پھر ایک دوسرے دوست اس کی مدد کے لیے کیسے آئے گا. جب ایمان والا صحیح ولی اللہ ہے تو پھر اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی. جب اس کے ایمان میں اعمال میں ضعف ہے, کمزوری ہے, تردد ہے اور صحیح اسلام کے مطابق نہیں, تو مدد کا استقامت کیسے ہوگا. دوسری تفسیر یہ. تیسری تفسیر یہ ہے کہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, کہ بالفرض میاں بیوی دونوں مسلمان تھے لیکن شوہر بدقسمتی سے مرتد ہو گیا, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مرتد شوہر بیوی کے اوپر تسلط قائم کر سکے, چاہے وہ تفریق ہو جائے گی, نکاح ٹوٹ جائے گا, کہ کافر مسلمان عورت کے اوپر اپنا حکم نہیں چلا سکتا. اور چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو تعلق کے ساتھ چل رہا تھا اور اس میں ایک کافر ہو جاتا ہے تو بھی تفریق ہو جاتی ہے دونوں کی وراثت اور تعلق وغیرہ تو ختم کے کافر باپ کا یا کافر رشتہ دار کا دوسرے مسلمان رشتہ دار کے اوپر کوئی تسلط نہیں رہتا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا یہ چار تفسیریں بیان کی پہلی دو زیادہ راجح ہیں کہ صحابہ کرام پر کفار کا تسلط نہیں ہوگا یا یہ کہ بالکل یہ تمام عالم اسلام پر عالم کفر کی حکومت نہیں ہوگی کہیں تھوڑی بہت ہو تو ہمارے کے لحاظ سے تنبیہ ہے جیسے آپ دیکھیں آج کے سبق میں بتایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم کہ منافق لوگ یہاں سے منافقین سے مراد منافق اعتقادی ہے پہلے بتا چکا ہوں منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کفر ہوتا ہے اور ظاہری طور پر دنیاوی مفاد کی خاطر وہ مسلمانوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اسلام کی باتیں کرتا ہے نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو جو بھی ظاہری اسلام کے اعمال ہیں ان کو کبھی بجا بھی لاتا ہے لیکن دل میں کفر ہے تجسس کے طور پر جاسوسی کے طور پر حالات معلوم کرنے کے لیے یا ظاہری فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی مجلس میں شریک ہوتا ہے یہ اعتقادی کافر ہے ایک اعتقادی منافق ہے ایک عملی منافق ہوتا ہے جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرتا ہے جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو حد سے زیادہ گالی گلوچ دان کپٹ وغیرہ یہ منافق کی علامت ہے یہ کافر نہیں ہے لیکن اس میں علامتیں ایسی ہیں جو منافقوں والی ہیں ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی جس کے اندر جتنی علامتیں ہوں گی وہ شخص اتنا نفاق والا ہوگا اور جتنی جتنی اپنے اندر نفاق کی علامتیں دور کرتا جائے گا تو اتنا پھر اس سے نفاق دور ہو جائے گا وہ صحیح مومن بنتا جائے گا میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نفاق سے براءت ایمان والے کے لیے نجات کے راستے ضروری ہے ورنہ یہ مومن کامیاب نہیں ہے اور اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ 40 دن نماز با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ مسجد میں ادا کرنی ہے 40 دن نماز با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے سے نفاق سے بری ہو جاتا ہے انسان اور یہ آسان کام ہے بہت اور بھی باتیں ہیں نفاق سے بری ہوں نفاق سے بری ہوتا ہے انسان جب صحیح جہاد ہو رہا ہے اس میں شہید ہو جائے تو بھی نفاق سے بری ہو جاتا ہے یہ مشکل کام ہے پہلا کام اس پر عمل کریں یہاں منافقین کی جو بات ہو رہی ہے یہ اعتقادی منافق ہیں ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتے ہیں دل میں ان کا کفر ہے فرمایا یخادعون اللہ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں سمجھ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے حالانکہ اللہ کو تو دھوکہ انسان نہیں دے سکتا انسان انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ تو دلوں کو بھید جانتا ہے نیتوں کو جانتا ہے تو کوئی شخص دل میں کفر رکھے ظاہر اسلام کرے تو اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ خادعهم اللہ ایسے شخص کو دھوکے کی سزا دے گا اور یہ سزا تھوڑی ہے کہ وہی نازل ہو گئی یہ مدینہ کے منافقین کی بات ہو رہی وہی نازل ہو گئی سب کے نام بتا دیے گئے آپ نے خاص خاص ساتھیوں کو نام بتا دیے گئے کہ یہ منافق ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ ہوئی تو بات یہ ہے کہ یہ دنیاوی ذلت ہے اور اخروی اعتبار سے کہ ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے کل کے سبق میں برسوں کے کہ ان کو سخت سزا ہوگی فرمایا ان کی علامت یہ ہے منافقین کے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ اس کی دو تفسیریں ہیں قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى کی ایک تفسیر یہ ہے کہ نماز کے لیے جب آتے ہیں تو دیر سے آتے ہیں بس جماعت کھڑی ہونے والی اب ہو گئی ہوگی ایک آدھ رکعت اب چلتے ہیں جب آتے ہیں نماز کے لیے دیر سے آتے ہیں اس پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ فرمایا کہ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں نماز پڑھ لیں گے ابھی وقت ہے پڑھ لیں گے جب بالکل وقت ختم ہونے لگے گا تو ختم ہونے لگتا ہے تو یہ پھر اٹھتے ہیں اور جلدی جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ادا ہو گئی فرمایا کہ یہ پکا منافق ہے جو اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے ہاں اللہ نے بھی کہیں سفر میں تھا اور دیر ہو گئی کوئی یا نیند سے نہیں اٹھ سکا ایک بات ہے یا بھول گیا لیکن وقت بھی ہے سب کچھ ہے اور جان بوجھ کر نماز کو مؤخر کر رہا ہے تو یہ شخص پکا منافق ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے نماز دوستو پہلے وقت میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے پڑھنے سے اور دیر کے ساتھ پڑھنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے ایک آدمی لیٹ ہو جائے گا جلدی ہو جائے گی کوئی جلدی جلدی ٹکر لگائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے تو نماز آسمانوں کے نیچے معلق رہتی ہے وہ دائرہ قبولیت میں نہیں جاتی جس کے ارکان تعدیل کے ساتھ نہ ادا کیے جائیں رکوع و سجود تسبیحات وغیرہ وہ معلق رہتی ہے واپس پھینک دی جاتی ہے تو اول وقت میں بھی نماز میں اتنے وقت فرق ہوتا ہے اور تاخیر کے ساتھ بھی اتنے ہی تو پہلے وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے اور دوسری بات تجربے میں ہے آپ کو بھی حاصل ہوگا یہ تجربہ کہ نماز کو بر وقت ادا کرنے سے اس کے بعد جو دنیاوی کام میں انسان مصروف ہوتا ہے ان میں بھی برکت آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے کہ حق اللہ ادا ہوا نا حدیث میں ہے نا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے نا پھر دنیاوی کاموں میں اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے اس کی مدد کے لیے پھر ساری ترکیب بن جاتی ہے بہرحال دنیاوی کام ہو یا نہ ہو اس سے اونچا مقام مومن کا ہو نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے بر وقت پہلے اور وقت میں ادا کرنی چاہیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جماعت کے لیے کھڑے ہوئے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اپنی جگہ پہ جماعت کے لیے کسی کو کھڑا کر دوں وہ جماعت کا ہے جب تکبیر ہو رہی تھی آپ نے اس وقت فرمایا اقامت وقت موزن کہتا ہے نا فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی اقامت شروع ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ مصلے پہ کسی کو کھڑا کر جاؤں اور جو لوگ نماز کے لیے ابھی تک نہیں اٹھے ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں کیوں میں جماعت کے لیے شریک نہیں یہ حدیث سکہ ہے اور صحیح سکہ نے نقل کی دوستو اس میں کسی بریلوی دیوبندی علیہ حدیث کلام کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ بات کہ اس حدیث سے جو بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب بھی آپ اصول حدیث پڑھیں جب بھی کسی فرمان رسول پر سختی ہو وعید ہو سزا کا ذکر ہو ہے فرمان رسول لیکن اس فرمان رسول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سختی ہو سزا کا ذکر ہو تنبیہ ہو تو وہ فرمان رسول وجود کے درجے میں ہوتا ہے اس سے علماء حدیث نے بات نقل کی کہ نماز با جماعت یہ واجب ہے تبھی تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں گے اقامت ہو رہی ہے اور ابھی تک نماز کے لیے وہ حاضر نہیں ہوئی تو قامو الی الصلاۃ قامو کسالا کی ایک تفسیر یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے دیر سے آتے ہیں ایک رکعت رہ گئی دو رکعتیں رہ گئیں بس یہی ان کا معمول ہے اور بعض علماء نے دوستو عجیب بات لکھی ہے اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہر روز ہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ دو رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہی کبھی بندہ مسلوک بھی بن جاتا ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی ہے کہ اس نمازی کا کام ہی مسلوک بننا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی مسلوک ہو جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہر روز کی عادت اور سستی نہیں ہونی چاہیے وہ پچھلی سال میں اس نے ہونا ہے یہ تو پھر علامات نفاق کی طرف بات چلی جائے گی جلدی ہے نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے اور جب ہمت اپنے اوپر پیدا کرے گا تو پھر یہ ہوگا کام و کسالا کی ایک تفسیر تو یہ وہ دیر سے آتے ہیں اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نماز کے اندر کھڑے ہی سستی کے ساتھ ہوتے ہیں بس یوں سستی کے ساتھ ہی ہوں کیا کریں پڑھنی ہے اوپر جبر ڈال ہی دیے گئے تو کھڑے ہونے کا طریقہ ان کا صحیح متانت سنجیدگی اور خشوع خضوع والا نہیں ہے بس سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا آئے نماز کے ساتھ اور امام نے بھی سلام دوسری طرف پھیرنا شروع کیا ہے تو یہ نمازی پھٹ اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہ کون سا مذہب ہے یہ حدیث کی مذاق بناتے ہیں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض کے بعد بیٹھ کر ذکر و اذکار اور تسبیحات کی ہیں کسی کا کام ہوتا ہے اگر تو وہ سائڈ میں کھڑا ہوا کرے اور وہ ہمیں نہ بتائے ہم نماز با جماعت کے بعد نماز با جماعت کے بعد دعا کو نہ واجب سمجھتے ہیں نہ سنت موقت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے ذکر اذکار ہے اللہم انت السلام انت السلام, لیکن بیٹھ کر ذکر اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پابندی سے ثابت ہے. میں اس شخص کو جہل مطلق سمجھتا ہوں جو نماز با جماعت کے اندر شریک ہو کر فرض کا سلام پڑھ کر فوراً بھاگتا ہے اور وہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو بدعتی ہے اور میں صحیح عقیدے والا ہوں. وہ خلاف سنت کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, سنت سے جو عمل ثابت ہے. آپ نے ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر قرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو, نہ بناؤ کافروں کو دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر. کیا تم یہ چاہتے ہو کافروں کو دوست بنا کر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کافروں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے عذاب کا مستحق بنا کر عذاب نازل کر دے تم پر؟ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے. یہ بات قرآن مجید میں بہت جگہ پر آئی ہے. کل جب سبق ہم نے ختم کیا تھا, کامو کسالہ کی دوسری تفسیر بیان ہو رہی تھی. کامو کسالہ کی ایک تفسیر یہ تھی کہ نماز میں دیر سے آتے ہیں. نمبر دو, نماز پڑھتے وقت یعنی سستی کے ساتھ یوں کھڑے ہوتے ہیں, حروف کی ادائیگی مخارج کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے. یہ دوسری تفسیر ہے. پہلی تفسیر جس پر میں کل بات کر چکا ہوں کہ اول تو مولانا طارق جمیل صاحب متزلم والی بات ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, جن میں اکثر پنجاب والے سندھ والے لوگ. جو پٹھان حضرات نماز کے پابند ہیں تو وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ دو منٹ میں وہ چار رکعت پڑھ لیتے ہیں, ہونٹ تو ہلتے نہیں ہیں, پھر وہ کیسے الحمد شریف یا سورت صاحب پڑھی جاتی ہے. یعنی اکثر تو یہ بھی جو صوبے ہیں ان میں اکثریت نماز والی نہیں ہے, اللہ ماشاء اللہ. جو اس میں ہے نماز والی تو وہ صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتے, لباس کپڑے وغیرہ آپ سمجھتے ہیں, اور جب پڑھتے ہیں تو بس اس طریقے سے. یہ بھی نماز صحیح نہیں. رکوع و سجود, خشوع و خضوع, خصوصاً قومہ اور جلسہ, بسم اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی, یہ پڑھنا چاہیے ربنا لک الحمد کے بعد. یہ اس پر وہ خاص باتیں ہیں کہ ایک صحابی نے یہ جملے نماز میں پڑھے تھے. آپ نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ کون ہے جس نے یہ جملے پڑھے, کون ہے جس نے جملے پڑھے؟ وہ شخص ڈر گئے, وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا کہ پتنی میں نے غلط کر دیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اس نے اچھا کام کیا, سمجھ گیا آپ کون ہے جس نے یہ جملے پڑھے. تو صحابی نے عرض کیا کہ حضرت میں نے پڑھے. تو فرمایا کہ جب آپ نے یہ جملے پڑھے تو عرش سے فرشتوں کی جماعتیں دوڑی, مسابقت کرنے لگیں. بعض جماعتیں کہتی تھی کہ ہم یہ جملے حاصل کریں, دوسری جماعتیں فرشتوں کی کہتی تھی ہم یہ جملے حاصل کریں کہ اتنی نیکی والے یہ جملے ہیں. یہ تو اول تو ایک یہ نیکی والے جملے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ جملے پڑھے گا ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی, تو خواہ مخواہ یہ قومہ صحیح ہو جائے گا, اطمینان سے یہ کھڑا ہوگا. جو نماز کا واجب ہے وہ صحیح ادا ہوگا. امام کے پیچھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور جب ایک سجدہ کر کے دوسرا سجدہ کرنے کے درمیان بیٹھنا ہے تو اس میں بھی دعا حدیث سے ثابت ہے, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. یہ چار جملے ہیں, بھلے دو جملے یاد ہوں لیکن اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے جس کو قومہ کہتے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ ادا ہوگا. آپ دیکھیں لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو جیسے سجدے سے اٹھتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں ان دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر یوں ٹک کر کے پھر دوبارہ سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں, یہ ٹک واجب نہیں, اطمینان سے بیٹھنا واجب ہے. وہ یوں جیسے سجدے سے اٹھے یوں کر کے پھر سجدے میں چلے گئے, وہ نماز نہیں ہوتی اس طریقے سے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ جلسہ یا قومہ یوں واجب ہے, لیکن واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہوتی ہے. جب کہ جب کوئی واجب رہ جائے بھولے کی وجہ سے تب سجدہ سہو سے تلافی ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کا نماز میں واجب رہتا ہے بھولے سے نہیں, عادت اس کی ہے, تو اس کی نماز نہیں ہوتی. فرض تو ہے گیا نا, تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. فرض کرو کسی نے قرات ہی نہیں کی ہے, نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. کسی نے مطلب رکوع ہی نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن بھولے سے کسی کا, یہ تو فرض چلا گیا تو بھلے بھولے سے یا قصدن جیسے بھی تو نماز نہیں ہوتی. بھولے سے واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی ہوتی ہے. لیکن اگر عادت میں سجدہ واجب ادا ہی نہیں ہوتا, جیسے کہ یوں نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہے تو وہ سجدہ سہو بھی کر لیتے نماز نہیں ہوتی. سجدہ سہو کا معنی ہے بھول کا سجدہ, تو بھول کے اوپر ہے, عادت پر تو نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات جو غلطی ہے نماز پڑھنے والے ساتھیوں میں وہ یہ کہ جو نمازیں سری ہیں, دل میں تلاوت کرنی ہے, سرن کا مطلب ہوتا ہے کہ صوت نہ ہو, آواز نہ ہو, حروف کی ادائیگی ہو. بعض لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل منہ ہونٹ ان کے بند ہوتے ہیں یوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں قرات کا تصور کر رہے ہیں. تصور کرنے سے نماز نہیں ہوگی, قرات کرنی ہے. یعنی جیسے اب میں دیکھو آپ کرتا ہوں تو یہ حروف ادا ہو رہا ہے, میں خود سمجھ رہا ہوں یہ اب واجب ادا ہو رہا ہے. قرات کرنا فرض ہے, اس کے حروف سے ادائیگی یہ واجب ہے, اور جب یہ نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوتی. عموماً لوگ چپ کر کے یوں کھڑے ہوتے ہیں, سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی کچھ پڑھ نہیں ہو رہا, تو کبھی کوئی پڑھ لیتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نماز باجماعت تکبیر اولا پہلے وقت میں نماز پڑھنا بہت فضیلت کی بات ہے. میں کل اس پر بتا چکا ہوں کہ ایک شخص تو نماز پڑھنے والا ہے, اس سے یہ اپنے اوپر پابندی کرنی چاہیے کہ پہلے وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. سارے مسائل حل ہوتے رہتے ہیں, یہ نظام دنیا ہے. ہمارے ذمہ جو واجب ہے نا, اس کو صحیح ادا کرنا چاہیے. جو اللہ نے اپنے ذمہ واجب لیا ہوا ہے وہ ہوتا رہے گا. ہم نے جو ہمارے ذمہ واجب نہیں ہے اس کے پیچھے پوری صلاحیت ہی لگا دی ہیں. جو ہمارے ذمہ واجب ہے اس کے اوپر ہم صلاحیت ہی نہیں لگاتے. بڑی بات ہے آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ نماز میں کھڑا جاتے ہیں, جب نماز میں آئیں بس سب چیز سے فارغ ہو کر. اور یہ موبائل جو ہے نا, یہ نعمت نہیں ہے, یہ اپنے اوپر ایک مصیبت لازم کرنی ہے. بس جب آپ کا دفتری ٹائم ہے, جب آپ کا طبیعت صحیح ہے, آپ موبائل کو آن رکھیں, اس وقت سنیں. یہ کیا بات ہے کہ آپ 24 گھنٹے ہی غلامی کے اندر گزار رہے ہیں اور دفتر ہی دفتر کر رہے ہیں. نماز میں آئیں, اپنے بکسوں میں بند کر کے اطمینان سے نماز پڑھیں. دنیا کا کوئی نظام رکتا نہیں, وہ سورج الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم, وہ چلتا رہے گا نظام. اور اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ یا اخبار میں لوگ کہتے ہیں خبریں ہم نے حاصل کرنی ہوتی, کیا خبریں حاصل کرنی ہے؟ بم دھماکہ ہو گیا, ہم نے پڑھ لیا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس پر؟ بات یہ ہے کہ اپنے جو اوقات عبادت ہیں وہ خشوع خضوع کے ساتھ ہوں, اور موبائل ساتھ لائیں, بند کریں یا ادھر ہی رکھیں. اطمینان سے جو نماز کا وقت ہے وہ نماز کو پورا دیں. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں جو لوگ اٹھ کے بھاگتے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیا عجلت ہے, آرام سے رہیں. بتین میں ڈاک حدیث میں آتا ہے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مومن کا دل مسجد میں اس طرح لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل دریا میں لگتا ہے. تو وہ مومن کیا ہے جو دیر سے آتا ہے, امام کے سلام پہلے پھیرنے سے پہلے جانے کی فکر کرتا ہے. یہ مومن وہ کون سا ہے؟ وہ تو دوسری مچھلی ہے جو خشکی میں رہنا پسند کرتی ہے, پانی والی نہیں ہے. تو بات یہ ہے جب نماز پڑھنی ہے اطمینان سے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میدان حشر میں, اللہ پاک ایمان والوں کو اپنا دیدار نصیب کرائے. اور یہ غیبانہ سجدے یہ ہوتے رہتے ہیں نا, لیکن اس نمازی کا کیا عالم ہے کہ جب اس معبود کا وہ دیدار کر لے گا جس کا غیبانہ سجدے کرتا رہا زندگی بھر, تو فوراً نمازی حکم نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے دیدار جیسے نصیب ہوگا تو فوراً سجدے میں گر جائیں گے. بے ساختہ سجدے میں گر جائیں گے, شکر کے طور پر, خوشی کے طور پر, جو بھی اس کو آپ عنوان دے لیں. لیکن منافق سجدے میں جانا بھی چاہے گا تو نہیں جا سکے گا, اس کی کمر وہ اس میمورے جو لچک والے نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا اور وہ تختہ بن جائے گا, وہ نیچے کی طرف نہیں جا سکے گا. یہ عذاب اور یہ فقط وہیں سے شروع ہو جائے گی کہ اس کا نظام صحیح نہیں تھا نا. مذہب زمین ابئی نظال لا الہ الا ولا الہ. ایک بات دوستو دیکھو نا, میں اگر حق بات نہیں کروں گا تو پھر میں خود بھی مجرم ہوں اور آپ لوگ بھی نہیں سنیں گے تو اس پر عمل اور ذہن میں کیسی بات آئے گی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد قباء بن گئی تھی, مسجد جمعہ بن گئی تھی, تیسری مسجد جو انہوں نے بنانے کی فکر کی تھی اور بنائی بھی, جناب کو دعوت دی افتتاح کے لیے اور مارنے کا پروگرام تھا جس کو مسجد زرار کہتے ہیں. آج تک اس کے وہ کھنڈرات اس مسجد زرار کے موجود ہیں اور میں نے دیکھی ہے وہ مسجد. اس میں وہ جو نہیں وہ کاٹنے والی وہ بھیڑے اور وہ ڈیمو اور اس طرح کی چیزوں نے اپنا نظام پورا لگایا ہوا, اور مسجد میں جو بندہ جاتا ہے نا گھر تو ایک خاص قسم کی مٹھاس نورانیت ایک برکت محسوس ہوتی ہے. جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں ایک خاص قسم کی نورانیت محسوس ہوتی ہے. اس مسجد میں جو مسجد زرار ہے اس مسجد کے گیٹ پر جانے سے ہی نا ایسے ویرانگی اور وحشت سی محسوس ہوتی ہے. ہے کھلی اور پانی کا بھی ایک وہ بطور نظارے کے رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ مسجد زرار ہے جو منافقین نے بنائی تھی اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ ہم آپ کو مطلب کہ افتتاح کے طور پر بلاتے ہیں, پہلی نماز آپ پڑھائیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے, اور آپ کو اطلاع ہو گئی کہ یہ پروگرام اس طریقے سے ہے, پھر آپ تشریف نہیں لے گئے اور ان کے ساتھ پھر معاملہ سزا کا ہوا. تو بات یہ ہو رہی تھی اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, میں بتا رہا ہوں وہاں آپ کے زمانے میں مسجد قباء بن گئی تھی, مسجد جمعہ بن گئی تھی, تیسری یہ شرائط والی بات تھی اور مسجد نبوی تھی. جماعتیں یہی ہوتی تھی, الا یہ کہ کوئی سفر کر گیا گروہ جماعت واپس آئے, جماعت ہو گئی تھی تو اپنی جماعت کرا لیتے تھے, لیکن ایسا تکامل یا تساہل نہیں تھا کہ گھر گھر میں جماتے ہیں. فرض ذمہ سے ثابت ہو جائے گا لیکن جماعت سنت موقعہ جو قریب الوجوب ہے اس کا ثواب حاصل نہیں ہوگا. یہ تکاہل ہے اور تساہل ہے کہ ہر دفتر میں جماعت, ہر دفتر میں جماعت, ہر دفتر میں جماعت, جبکہ مسجد قریب نہ ہو یا اتنی دور ہے کہ حرج ہے جانے میں یا راستے میں رکاوٹ ہو, تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنے خیموں کے اندر اپنی جگہوں میں نماز با جماعت ادا کریں کہ پوری نماز کا ثواب ملے. لیکن مسجد بڑی مسجد قریب ہے, راستہ پر امن ہے, کوئی مشکل نہیں آنا, اور پھر بھی لوگ اپنے اپنے دفتروں میں. اصحاب الظواہر میں تو لکھا ہے کہ اگر مسجد کی آواز اذان کی جاتی ہے, حدیث ہے, اور لوگ اپنی گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں نہیں آتے, تو گھر میں نماز پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوگی, مسجد میں آنا ضروری ہے. میں نے دو لفظ کہے ہیں کہ سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ہر گھر میں ہر صحابی کو جائے تو جائے کہ جماعت کراؤ جماعت کراؤ, مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے لیے جب جاتے تھے تو بیٹھے رہتے تھے, تب حضرت تشریف لائیں گے بیٹھے رہتے تھے, حتیٰ کے بعد صحابہ اکرام وہ دن کو کام کاج کی وجہ سے نہ یوں اونگنے بھی شروع ہو جاتے تھے, لیکن پھر بھی ہم بیٹھے رہتے تھے کہ حضرت جب تشریف لائیں گے نماز بعد جماعت ادا کر کے پھر گھر جائیں گے. ہاں بیماری ہے, راستہ پر امن نہیں ہے, بارش سخت ہے, اس وقت شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے خیموں میں اپنے جگہ میں جماعت کرا, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کھلی چھٹی دے دی گئی ہو کہ مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, جدھر جس کا دل چاہتا ہے ادھر ہی جماعت کرایا جائے. یہ بات کی ہماری اختراع ہے, ہماری اختراع ہے, یعنی ہمارا ایجاد کیا ہوا یہ مسئلہ ہے, شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. ہاں لیٹ کوئی ہو گیا تو اپنی جماعت کراتا ہے, وہ صحیح ہے, اگر یوں کوئی گھروں میں اور اپنے دفتروں میں جماعت کرا کے نماز پڑھتا ہے, فرض ذمہ سے یاد رکھو فرض ذمہ سے ثابت ہو جائے گا, لیکن نماز کی جو فضیلت ہے وہ ادا نہیں ہوگی, اس کے وہ فضائل اور مناقب حاصل نہیں ہوگے. اس طریقے سے یہ اجازت شریعت سے ثابت نہیں ہے. رہی بات جو دو لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر جماعت اور ہر دفتر جماعت اور یوں پہلے جماعت جماعت کے بعد جماعت, یہ ایک نظام ہے کہ جس کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شریعت تو اتنی مشکل نہیں ہے, شریعت ہر چیز مشکل نہیں ہے, لیکن شریعت دوسروں کے چیزیں حاصل کر کے اپنے نظام کو مکمل کرنے کی محتاج بھی نہیں ہے, شریعت مشکل نہیں ہے لیکن شریعت لوگوں کے احترام کی ہوئی مسائل کو حاصل کر کے اپنے اندر داخل کرنے کی محتاج بھی نہیں ہے. شریعت کے اصول ضبط کیے ہوئے ہیں, متوازی کیے ہوئے ہیں کہ اس طریقے سے نماز با جماعت ہے. اور اس طریقے سے یاد رکھو نماز با جماعت ہی کی وہ فضیلت ہے کہ نفاق سے برات ہے اور وہ مسجد میں ہے, تکبیر اولی کے ساتھ ہے. یہ جو اس طریقے سے بات ہو جاتی ہے اس میں تطاول اور تساہل ہوتا ہے. تطاول یہ ہے کہ شریعت کے حکم کو مطلب بے وقت سمجھنا, یہ تطاول کا معنی ہے. تساہل کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز با جماعت کا بھی اہتمام کرتے ہیں نا, وہ کہیں کہ کوئی بات نہیں ادھر دفتر میں بھی جماعت ہوتی ہے نا, ان میں سستی ہو جائے گی. اور جو ایجاد کرنے والے یہ لوگ ہیں ان میں تطاول یعنی شریعت کا حکم کوئی اتنا با وقت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جہاں دفتروں میں جو نماز کے لیے جگہ ضیاء الحق صاحب مرحوم نے یہ حکم نازل کیا تھا وہ اس لحاظ سے کہ بعض جگہوں میں مسجدیں دور ہیں یا کوئی ساتھی کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے تو دفتروں میں نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی, تو وہاں اہتمام کر دیا گیا چلو ایک بندہ نماز پڑھا لے گا. اور یہ لیکن اگر مسجد قریب ہو تو اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے. فرمایا اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, لوگ نماز کے لیے آتے نماز پڑھتے بھی ہیں تو سستی کرتے ہیں, دیر سے آتے ہیں. یا پڑھنے کے درمیان میں جو ابھی تفصیل سے بات کر چکا ہوں قرات صحیح نہیں کرتے, رکوع صحیح نہیں کرتے, سجدہ صحیح نہیں کرتے. قرات کو دوستو صحیح مخرج سے ادا کرنا واجب اور ضروری ہے. اور یہ حاصل کریں گے تو تب ہوگا کہ جس طریقے سے ایک محلے میں ایک خاتون نماز پڑھایا کرتی تھی, بچے سبق پڑھنے جاتے تھے یا کوئی مکتب میں میاں صاحب ہوتے تھے, جو گاؤں دیہات میں کسی کام کا بندہ نہ ہو نا, وہ تھوڑے سے داڑھی بھی ہے اور تھوڑے سے لوگ کہتے ہیں اسی کو مسجد کا امام صاحب رکھ لیتے ہیں, یہ اور تو کسی کام کا ہے نہیں, نماز تو پڑھاتا ہے گا. اب اس کی قرآن کیسی ہے, اس کی نماز کیسی ہے, وہ نماز کے مسائل کیسے جانتا ہے, اس چیز کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اپنے دفتر کو چمکانے کے لیے, پھیلانے کے لیے, تشہیر کرنے کے لیے کہ صحیح کاروبار ہو, اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں, معیاری سے معیاری بندہ رکھتے ہیں. اور مسجد میں یا گاؤں میں کسی کام کا نہ ہو اس کو امام صاحب لگا دو. اب اس نے جس طریقے سے اس کو قرآن آتی ہے, نماز آتی ہے, وہ بچوں کو اس طریقے سے پڑھاتا رہتا ہے اور ہم نے وہی پڑھی ہوئی ہے, ویسے تو سب کچھ ہو گئے لیکن نماز کی وہ قرآن ہوئی. یہی یاد رکھو دوستو, نماز میں جو قرآن کی جاتی ہے اس کو صحیح مخرج سے ادا کرنا واجب ہے. تو یہ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم تو ہر وقت ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور نماز کے جب پڑھنے کے لیے ہیں تو صحیح طریقے سے خوشی خوشی کے ساتھ فارغ ہو کر رہے ہیں. یہ دنیا کا نظام تو اس کو چلتا رہے گا اور اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے, ہم بھی ادھر عارضی آئیں چلے جائیں گے. خوشی خوشی کے ساتھ نماز ہو اور اس میں دل میں اور کوئی تصور خیال نہ ہو, پھر وہ نماز نماز ہے. اقبال کہتے ہیں نا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنما شنا تجھے کیا ملے گا نماز میں, کھڑا تو نماز میں ہے, تیرا دل تو ہے سنما شنا, پتری کیا دل میں بٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے, تو نماز سے کیا ملے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. اي ایمان والو, ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم کافروں کو دوست بنا کر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو عذاب نازل کرنے کے لیے دلیل دے رہے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بلا شبہ منافقین یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی صدقے دل سے, و اصلحوا, اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی, واعتصموا باللہ, اور اپنے امور میں اللہ کے اوپر کامل بھروسہ کرنے لگے, واخلصوا دینہم للہ, اور اپنے دین کو خالص کر لیا انہوں نے اللہ کے لیے, فاولئک مع المؤمنین, تو یہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور ان قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عظیم نصیب فرمائیں گے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر بجا لانے والے ہو, وَآمَنْتُمْ اور صحیح ایمان لا چکے ہو, وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ قدر دان ہے اور جاننے والا ہے. بات چل رہی تھی کل کے سبق میں کہ منافقین مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, نہ تو وہ کامل کافروں کے ساتھ ملے ہوئے لگتے ہیں کہ ظاہراً وہ اسلام والے کام کرتے ہیں, نہ وہ مکمل مسلمانوں کی جماعت ہے اس لیے کہ باطنن وہ کافر ہیں, دل کے اعتبار سے کفر ہے. فرمایا اگر کسی کا یہ عقیدہ نظریہ اور اس طرح ہو تو ہرگز وہ رہبری نہیں پائے گا. دیکھو نہ کوئی شخص بھی دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کسی سے رہبری حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں اخلاص شرط ہے. تو جب خصوصاً دین کے اعتبار سے رہبری چاہتا ہے تو پھر تو بطریق اولا اخلاص ضروری ہے کہ کامل توکل ہو, اخلاص ہو, پھر کسی صاحب شریعت سے رہبری حاصل کرے اور اس کے مطابق چلے. لیکن ایک شخص اگر ظاہراً اسلام کے اعمال بجا لاتا ہے, دل کے اعتبار سے ایمان والا نہیں ہے, تو کوئی بھی اس کی رہبری کرتا رہے وہ ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ مخلص نہیں ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی بکری ہے اور ریور سے جدا ہو گئی ہے, مختلف گھاسوں کی طرح ویسے ہی منہ مارتی رہتی ہے, منہ مارتی رہتی ہے, چلتی نہیں ہے, سنتی رہتی ہے, آگے پیچھے جاتی رہتی ہے, جو ہی گم ہو جائے گی ہلاک ہو جائے گی. جس طریقے سے کہ منافق ہر کسی کی مجلس میں جا رہا ہے, اس کو بھی چیک کر رہا ہے, اس کو بھی چیک کر رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, بس شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ کسی جگہ پر اس کو ٹک کر بیٹھنے نہیں دے رہا, تو یہ شخص بھی ایک دن یوں ہی گمراہ ہو جائے گا کہ مختلف جگہوں میں بے مقصد پھرتا جا رہا ہے, اخلاص سے کسی جگہ جمتا نہیں ہے. اب حاتم طائی کے ایک لڑکے عادی, انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ کسی موقع پہ اس طرح مثال دی گئی منافق کی کہ تین شخص ہوتے ہیں اور وہ دریائی سفر کرنا چاہتے ہیں. ایک شخص ہے وہ جو دریا کے قریب پہنچا تو وہیں کھڑا ہو گیا کہ میں نہیں جاتا ہوں, دو اندر چلے گئے. ایک شخص اپنی ہمت کے ساتھ دریا کو پار کر گیا اور تیسرا جو ہے وہ دریا کے درمیان میں کھڑا ہو گیا. یہ جو دریا میں داخل ہی نہیں ہوا وہ اس کو بلا رہا ہے واپس آ جا آپ کیا کرتے ہیں, اور جو پہنچ گیا پار وہ اس کو کہہ رہا ہے جلدی یہاں پہنچ, لیکن یہ درمیان میں ہی ہے, نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر, کہ تیز موج آتی ہے اور وہ اس کو بہا کر لے جاتی ہے, ہلاک ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ منافق کی مثال ہے, نہ وہ اٹل ابو جہل بنا اور نہ وہ صحیح ایمان والا صدیق بنا, درمیان میں ہی رہا تو اس کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ منافق کو سب سے زیادہ سخت سزا ملے گی, کیونکہ یہ دھوکہ دینے کی فکر میں تھا, ظاہراً اسلام پیش کیا, باطنن کفر تھا, اور مفاد ظاہری دنیا کے حصول کے لیے یہ اس کا طریقہ تھا, مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہا, تو اس لیے اس کی سزا بھی سخت ہے. یعنی نفاق جو کفر ہے وہ کفر دوا سے برا ہے, یعنی کفر جلی. جو شخص انکار اعلانیہ کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں شریعت کو, اعلانیہ کافر سے منافق کافر زیادہ خطرناک ہے اسلام کے لیے, اس لیے اس کی سزا سخت ہے. وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا کہ جس کو اخلاص حاصل نہیں ہے, طلب اس کی صحیح نہیں ہے, تو آپ ہرگز اس کی رہبری نہیں کر سکتے ہیں. اب منافق جو مدینہ کے تھے, جو اعتقادی منافق تھے, یعنی جن کا واقعتاً دل میں کفر اور ظاہراً وہ اسلام پیش کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اونچی صحبت کس بزرگ کی ہو سکتی ہے؟ اتنے بڑے برگزیدہ انبیاء ہوتے ہیں, پھر انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام ہے, تو اتنے بزرگ اور مقدس ہستی کی معیت کے باوجود منافق کو فائدہ نہیں ہوا, اس لیے کہ روشنی جب دو جمع ہونا تب فائدہ ہوتا ہے. آپ فرض کرو کہ ایک شخص نابینا ہے, سورج نکلتا رہے لیکن اس کو تو نظر نہیں آئے گا, اور ایک شخص دیکھ رہا ہے لیکن سورج نہیں ہے, رات کی تاریکی ہے, باوجود اس کی کہ آنکھیں ٹھیک ہیں اس کو نظر نہیں آئے گا. ہدایت کے لیے دونوں روشنیاں ضروری ہیں, اپنی طلب کی روشنی بھی اور رہبر کے صحیح ہونے کی روشنی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی روشنی رہبری کی کس کی ہو سکتی ہے, لیکن منافق کے دل میں تو طلب صادق نہیں تھی, اس لیے وہ محروم رہا. تو بدل اس کو سزا ہوگی جب یوں طلب غلط سے ہے گا, فلن تجد له سبیلا, آپ اس کے لیے کوئی رہبر نہیں پا سکیں گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. قرآن مجید کی اس مضمون کے مطابق آیات کئی جگہ پر ہیں کہ ایمان والوں کو حکم ہوا کہ کفار کو اپنا گہرا دوست نہ بناؤ. اگر تم نے ایمان کے علاوہ کافروں کو گہرا دوست بنایا تو اللہ کے عذاب کی دعوت دینے کے لیے یہی گناہ کافی ہے. یعنی یہ بہت بڑی سخت وعید کی بات ہے, اے ایمان والوں, ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اگر تم ایسا کر رہے ہو تو تم اللہ کو اپنے اوپر عذاب نازل کرنے کی دلیل دے رہے ہو, یعنی عذاب کے دعوت دینے کے لیے, اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ کفار کے ساتھ گہری دوستی ہو. اب میں اس کی تشریح کروں تو بعد میرے مخلص ساتھی مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ خیال رکھو, یہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں, یہ یوں تو کر رہے ہیں کہ کفار کے ساتھ گہری دوستی کے پیغامات ہیں, چادریں بچھاتے ہیں, دل فرش راہ کرتے ہیں, ہمدردیوں کا اظہار ہے. تبھی تو پکڑ پکڑ کے مشرف صاحب نے بھی سارے بندے دیے انعام حاصل کرنے کے لیے, یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے, یعنی اللہ کے عذاب کا مستحق بننے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ ایمان والا کافروں کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے. اور گناہ ابھی نہیں کیا, صرف دوستی لگا رہا ہے, اور گناہ تو دور کی بات ہے, اور پھر اس پر سزا ہو سکتا ہے, اس پر اتنی سخت گناہ ہے. دوستو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, ہمارے ذمہ جتنا کام ہے نا ہم اتنے کے مکلف ہیں. جب آپ کے پاس حکومت ہوگی پھر اس لحاظ سے مکلف ہیں کہ یہ ماحول کی بات ہے, اپنے رہن سہن کے لحاظ سے بات ہے, آپ کے دفتر کے لحاظ سے بات ہے. ظاہری طور پر جو ایک تعلق ہوتا ہے ایک انسانی نقطۂ نظر سے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کافر کے ساتھ گہری دوستی نہیں ہونی چاہیے. ان کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے, اس کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے, ان کے غم خوشی دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے ایسا کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کل مجبور ہو جائے تو اس کے گھر میں جانا بڑا ضروری ہے. یہ ہم جتنے کے مکلف ہیں اتنا ہمارا ذمہ لازم ہے, اور جو اس سے اوپر لیول میں جائے گا تو اس کے لحاظ سے پھر جس کی شان بڑھی اس کے امتحان بڑھے, پھر اس لحاظ سے ہم سے پوچھو گی. تو فرمایا کہ ایمان والو کفار کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ, اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کو عذاب نازل کرنے کے لیے تم اللہ کو دلیل دے رہے ہو, گویا کہ موقع فراہم کر رہے ہو. آگے پھر وہی منافقین کی بات آئی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہاں پر اس رکوع میں جو منافقین کی بات ہے وہ منافق اعتقادی ہے, یعنی عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے کہ دل میں کفر ہے, ظاہر اسلام ہے اور مسلمانوں کے قریب بیٹھتا ہے مفاد حاصل کرنے کے لیے, یا ان کے تجسس کے لیے کہ ان کی باتیں دوسروں کو پہنچائیں. کل نماز کی سستی کے بارے میں بات کر دی تھی تفصیل کے ساتھ. بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ہو کہیں سفر سے آیا اور بہت تھکا ہوا ہے یا بیمار ہے تو اس تھکاوٹ یا بیماری کی وجہ سے وہ صحیح معنی میں رکوع و سجود جیسے وہ اس کی عادت تھی خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے کی ایسا نہ کر سکا بیماری یا تھکاوٹ کی وجہ سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ معذور ہے. لیکن ایک بندے کی جو عادت ہی ہے نا کہ نماز میں دیر سے آنا یا نماز پڑھتے وقت سستی سے قرات کرنا, کھڑا سستی کے ساتھ ہونا, تو یہ صحیح نہیں ہے اور نماز دار قبولیت میں پہنچتی ہی نہیں ہے جس بندے کی اس طرح کی عادت ہو. پھر یہاں بات جو ہو رہی ہے منافقین اعتقادی کی, فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے جو سات طبقے ہیں ان میں سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ ایسا طبقہ ہے جہنم کے, اس میں آگ یا سزا کے لحاظ سے, کہ جو جہنم کے دوسرے طبقے ہیں وہ جہنم کے دوسرے طبقے اس طبقے سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس طرف نہ لے جانا, یعنی وہ انگارے یا وہ جو عذاب کی چیزیں جہنم کے دوسرے طبقوں میں ہیں وہ طبقے اس درک الاسفل والے طبقے سے بھی پناہ مانگتے ہیں. اور فرمایا کہ اس میں صندوق ہیں لوہے کے, دیکھتے ہوئے آنکھ کے ہوں گے, اس کے اندر ان کو جکڑ دیا جائے گا منافقین کو. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ وہاں اندر کنواں ہے کہ جس کو دوسرے ایک مقام میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ کنواں ہے فی الدرک الاسفل کے اندر, اور وہ کنواں سب سے زیادہ معذب ہے, اس میں بہت زیادہ عذاب سخت ہے, اور وہ منافقین کے لیے ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. جب یہ عذاب کا استحقاق ہو گیا, یعنی دنیا سے یوں ہی یہ چلے گئے ایمان کے بغیر ہی, توبہ کیے بغیر, تو پھر آخرت میں آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار. دیکھو آخرت میں مددگار کیا چیز ہو سکتی ہے یہ سوچنا ہے. وہ یہ چیز ہے ایمان, اخلاص کے ساتھ عمل, تقوی, پرہیزگاری, یہ وہ نصیر ہے آخرت کی, یہ مددگار چیز ہے, یہ پونجی ہے جو انسان کے ساتھ جائے گی قبر میں بھی, حشر میں بھی, آخرت میں بھی. تو اس پونجی کو, اس سرمایے کو, اس خزانے کو حاصل کرنا چاہیے کہ جو ہمیشہ ساتھ ہوگا خزانہ. یہ سارے خزانے تو ہمارے نہیں ہیں, ادھر ہی رہ جانے ہیں. تو جب ان منافقین کے پاس آخرت کی مددگار بننے والی پونجی نہیں ہوگی تو کوئی مدد نہیں ہوگی. ہاں دیکھو قرآن مجید اور اللہ پاک کے رحم و کرم, شفقت غالب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اتنا سخت عذاب کا ذکر کیا ہے کہ منافقین کو یوں سخت سزا ہوگی, یوں عذاب ہے. فوراً آگے فرما الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ, یعنی یہ منافقین جو کافروں سے بھی بڑے کافر ہیں, یہ بھی دنیا میں اگر صدق کے دل سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں اور صحیح ایمان والے بن جائیں تو ہم ان کو بھی معاف کر دیں گے. یعنی کتنا بڑا انعام ساتھ بیان کر دیا کہ یہ منافق اگر صدق کے دل سے توبہ کر لیں, واصلحوا, اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. یاد رکھو توبہ کی قبولیت کی شرط یہی ہے, ایک تو بندہ اس گناہ پر نادم ہو, شرمندہ ہو جو گناہ ہوا ہے, دوسرا جب وہ توبہ مانگ رہا ہے تو پکا عزم ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, اپنے اعمال کی اصلاح کر رہا ہے, اور تیسری شرط توبہ میں یہ ہے کہ جب توبہ کر رہا ہے نا, توبہ کر رہا ہے تو اس وقت گناہ نہ کر رہا ہو. اب ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے, ادھر فلم دیکھ رہا ہے, ادھر تسبیح استغفار کی پڑھ رہا ہے, یہ تو استہزاء ہے نا, مذاق ہے اللہ کے ساتھ, دھوکہ ہے یہ. تو توبہ کی تین شرطیں ہیں, ایک تو ندامت گناہ پر, نمبر دو کہ جس گناہ کی وہ توبہ کر رہا ہے آئندہ پکا ارادہ ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, اپنے عمل کی اصلاح کروں گا, اور تیسرا یہ جب وہ توبہ استغفار کر رہا ہے اس وقت نیکی میں مصروف ہو, کوئی گناہ نہ کر رہا ہو. تو یہاں پر بھی اسی اصول کے مطابق شریعت نے بات کی, الا الذین تابوا واصلحوا, جنہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی, نفاق سے توبہ کر لی, واصلحوا, اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی. دیکھو کوئی شخص کسی گناہ کے اوپر اللہ سے توبہ چاہتا ہے اور پھر فوراً وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ یہ یقین کرے کہ وہ گناہ معاف نہیں ہوا. گناہ کی معافی کی علامت یہ ہے کہ جس گناہ سے معافی چاہی ہے وہ اب آئندہ وہ گناہ نہیں کر رہا. علماء نے لکھا ہے یہ اس گناہ کی معافی کی قبولیت کی دلیل ہے کہ گناہ معاف ہو گئے. واعتصموا باللہ, اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والا. ایمان میں پختگی اعتصام ہے, اسباب اختیار کرنا خلاف توکل نہیں ہے, یعنی توکل ہے لیکن اعتصام, یعنی اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی, اپنے اعمال کے اوپر استقامت, یہ اعتصام ہے, مضبوطی ہے, جس کو قرآن مجید نے دوسرے میں جگہ پہ کہا واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی یعنی اللہ کی شریعت کو, اللہ کے اوامر کو, اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑنا. اور یہ کیسے پکڑنا ہوتا ہے, یہ ایسی تھوڑی رسی ہے کہ یہ پکڑے رکھنا ہے اور چھوڑنی نہیں ہے, یہی پار کر دے گی نا. یہ جب انسان کا ٹکراؤ آتا ہے نا, تقابل آتا ہے کہ اب یہ دینداری ہے اور یہ دین سے ہٹانے والی چیز ہے, تو اب یہ اس وقت دین کو اپناتا ہے تو اعتصام باللہ ہے, توبہ کی جس نے, اخلاص سے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی. واعتصموا باللہ, اور صدق کے دل سے اصلاح اعمال کے بعد اللہ پر کامل بھروسہ ہے. اعتصام یہ بہت بڑی دولت ہے, جب اللہ کے اوپر کامل بھروسہ انسان کا ہو جائے نا, ہر خیر جب انسان کو حاصل ہو اس کا دل کہے گا اللہ کی طرف سے آئی ہے, کیونکہ یہ تو احتسام کے مقام پر ہے. اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے گی تو یہ پریشان مصیبت میں اتنا نہیں ہوگا کہ اپنے سے باہر ہو جائے, اس کا نظریہ ادھر متوجہ ہو جائے گا کہ میرے لیے اس میں کوئی خیر ہے, میرے لیے کوئی اس میں بہتری ہے, مجھے کوئی تنبیہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی طرف سے آئی ہے. اعمال کی اصلاح شریعت کے مطابق, ہر وہ نیکی جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے مطابق ہے, ہدایت کے مطابق ہے, سنت کے مطابق ہے, تو وہ عمل صالح ہے. اور اگر اس طریقے کے مطابق نہیں, ہاں کتنی ہی کوئی غلطی نہ ہو, لیکن طریقہ رسول نہیں ہے رہنے کی نہیں. جس نے کراچی جانا ہو پشاور کی گاڑی پر بیٹھے تو کیسے پہنچے گا وہ, جب کراچی جانا ہو کراچی کی گاڑی پر بیٹھے گا تو پھر پہنچے گا کراچی. جب نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس میں رسول اکرم سے درس لے گا تو پھر نیکی پر سفر مرتب ہوگا. لیکن اگر نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن نظریہ اپنایا ہوا ہے ہنود کا یہود کا, تو وہ نیکی کیا نیکی ہے, یہ تو دھوکے والی بات ہے. فرمایا اعمال کی اصلاح کرے, اللہ کا کامل اعتماد کرے, وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور اپنے دین کو دینداری, اپنی نیکی, دین کا معنی ہوتا ہے دینداری, پرہیزگاری, متشرع ہونا, پرہیزگار ہونا, دین والا ہونا, مطلب یہ کہ دین کے اوپر عمل کرنے والا ہونا. اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لے, اپنے دین کو خالص. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے ساتھیوں نے پوچھا, مفسرین نے یہ روایت نقل کی کہ حضرت اخلاص کے دین کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کرنا شریعت کے مطابق اور اس پر لوگوں کی تعریف کی تمنا نہ کرنا. نیکی کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے طریقہ پیغمبر کے مطابق, اور اس نیکی پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھنا کہ لوگ میری تعریف کریں اس پر خوش ہو, یہ اخلاص کے دین ہے. ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کسی صحابی کو مخاطب کر کے کہ اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل, کہ اے مخاطب اپنی نیکی میں اخلاص پیدا کر جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے طریقے کے مطابق ہو, تو پھر تھوڑا سا عمل ہی تیرے لیے کافی ہو جائے گا نجات کے واسطے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, جب سب کے دل کی توبہ کر لیں گے, اخلاص فی الدین ہوگا, تو یہ لوگ پھر ایمان والی جماعت کے ساتھ ہوگا. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, جب سب کے دل سے توبہ کر لیے گناہگار نے تو پھر یہ گناہ والی جماعت سے اللہ اس کو نکال کر نیک لوگوں والی جماعت کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ پاک ایمان والوں کو بہت انعام عطا کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ بعذابکم من شکرتم, اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر, اللہ کیا کرنا چاہتا ہے تمہیں عذاب دے کر, یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اٹکا ہوا ہے, اور وہ تب اللہ کا کام ہوگا کہ جب ان لوگوں کو مارے گا. بادشاہوں کے کام اٹکے ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہو بادشاہوں کے کام اٹکے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو امریکہ آ کر کہتا ہے ان کو مارے گا پھر بادشاہت پر قائم رکھوں گا. یاد رکھو اللہ پاک کا کوئی کام ایسا نہیں جو اٹکا ہوا ہو, کہ جب تک ان لوگوں کو اللہ سزا نہیں دے گا تو اللہ کا وہ کام نہیں ہوگا. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا چاہتا ہے, ان شکرتم, تم شکر گزار بنو, مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کرو, یہ شکر گزاری ہوتی ہے. وہ آمنتم, اور سچے دل سے ایمان لیا, تمہارے جو گناہ ہوں گے وہی معاف ہو جائیں گے, اللہ عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا. وکان اللہ شاکرن علیما, اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا قدردان ہے اور جاننے والا ہے کہ کون نیکی کرتا ہے.